65 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już piątek, 20 grudnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm ma dziś wznowić pracę nad projektem zmian w sądownictwie. Jest wniosek o areszt dla podejrzanych w sprawie wybuchu w Szczyrku. Rosyjskie Ministerstwo Kultury, niezrażone poprzednimi niepowodzeniami, zamierza dotować kolejne filmy. W Sejmie dziś odbędzie się drugie czytanie projektu PiS-u, który przewiduje m.in. wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za podważanie statusu innych sędziów. Projekt nakłada też na sędziów i prokuratorów obowiązek poinformowania, do jakich partii należeli przed objęciem stanowiska i w jakich stowarzyszeniach działają, oraz o ewentualnie prowadzonych portalach, nawet anonimowo lub pod pseudonimem. Przeciwko tym zmianom protestuje opozycja. Krytycznie odniósł się też do nich Sąd Najwyższy i Rzecznik Praw Obywatelskich. Zdaniem przeciwników ustawy ogranicza ona niezawisłość sędziowską. Politycy PiS-u odpowiadają, że projekt wprowadza rozwiązania stosowane w innych krajach Unii Europejskiej, które mają uchronić przed anarchią systemu prawnego. Są wnioski o areszt dla podejrzanych w sprawie katastrofy w Szczyrku. Zarzuty spowodowania katastrofy, w wyniku której śmierć poniosło 8 osób, usłyszały 3 osoby, poinformowała rzeczniczka Bielskiej Prokuratury Okręgowej Agnieszka Michulec. Z uwagi na treść wyjaśnień złożonych przez podejrzanych, które zdaniem prokuratora wymagają zweryfikowania, a także biorąc pod uwagę surową karę grożącą za zarzucane tym osobom przestępstwo, która stanowi samoistną przesłankę do stosowania środków zapobiegawczych, prokurator zdecydował się skierować w tej sprawie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Decyzja ma zapaść jutro. Podejrzanym grozi 12 lat więzienia. Według śledczych najbardziej prawdopodobną przyczyną wybuchu było uszkodzenie gazociągu podczas prac budowlanych. Zatrzymani są związani z firmą, która prowadziła tam przekop. Prezydent, szef MON-u i dowódcy rodzajów sił zbrojnych złożyli bożonarodzeniowe życzenia żołnierzom, którzy służą w unijnej misji na Sycylii. W spotkaniu wigilijnym wzięła też udział pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Wizytę w polskim kontyngencie obserwowała Agnieszka Drążkiewicz. Prezydent Andrzej Duda, dziękując żołnierzom za służbę z dala od domu, podkreślił, że akurat ta misja na Sycylii ma bardzo ważny wymiar dla bezpieczeństwa całej Europy. Mówiąc o sojuszach i naszych zobowiązaniach, ale także i naszych oczekiwaniach wobec sojuszu, bardzo mocno podkreślamy zasadę NATO 360 stopni. To jest właśnie jej przejaw, to, że polscy żołnierze, jesteście tutaj, służycie, reprezentujecie nas, wykonujecie swoje obowiązki na południu Europy. Na Sycylii, w bazie Sigonella, niedaleko Katanii, służy ponad 60 Polaków. Główne zadanie żołnierzy to patrolowanie Morza Śródziemnego samolotem Bryza. Z Sycylii Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rosyjskie Ministerstwo Kultury wesprze finansowo 21 filmowych projektów. Jak wcześniej informowały rosyjskie media niezależne, w poprzednich latach znaczna część filmów wyprodukowanych dzięki państwowym środkom nie spodobała się widzom. Maciej Jastrzębski. Przez kilka miesięcy eksperci Funduszu Kino analizowali scenariusze i kosztorysy kilkudziesięciu produkcji filmowych. Ostatecznie w 2020 roku na pomoc państwa może liczyć 21 filmów. Wśród wskazanych przez Ministerialną Komisję Obrazów są dwa filmy dla dzieci. Palma, opowiadający o psie, który czeka na swojego właściciela przy trapie samolotu, i animowana historia Koty Ermitażu. Rosyjskie media niezależne już wcześniej krytykowały decyzje podejmowane przez Ministerstwo Kultury w sprawie finansowania niektórych produkcji filmowych. Dziennikarze zwracali uwagę, że część filmów wyprodukowanych w latach 2015-2018 obejrzało zaledwie 1000 widzów. Jednocześnie rosyjskie media przypominają, że w tym roku na krótkich listach do amerykańskiego Oscara znalazły się aż 3 rosyjskie produkcje w kategoriach film nieanglojęzyczny, dokument i animacja. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek zapowiada się ciepły i pogodny. W dzień zachmurzenie tylko na północnym wschodzie, okresami duże, do południa liczne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, głównie na północy i centrum kraju, a na północnym wschodzie z kolei miejscami na wierzchnie dróg i chodników śliskie. Będzie od 5-6 stopni na północnym wschodzie do aż 15 na południu. Trójka. Program Trzeci. Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski.

Leonard nas ukołysał, trochę mu pomagali panowie z YouTube. Tu była mowa w tej piosence o darze złotego głosu, o czymś najcenniejszym. I właśnie to jest temat. To jest zaproszenie. Co mamy najcenniejszego? No tak z głupia frant, panie państwa, zapytam. Zastanówcie się i powiedzcie, napiszcie. Albo nie piszcie, tylko pomyślcie dla siebie, że niech to będzie schowane w sercu. Co mam najcenniejszego? Takie pytanie. To jest krótka zapowiedź. Jest też dłuższa i bardziej kwiecista. Rozwinięcie to może ja o tym trochę później powiem. Ale teraz mamy 11 po północy minut. Na mojej liście, na numer 11, to jest... znaczy to jest kolejność alfabetyczna akurat, to jest najważniejsza wartość bezwzględnie, ale pod numerem 11 na M jest miłość i konkurencja, jeśli chodzi o muzykę, jest po prostu gigantyczna, no ale myślę, że w szpicy są, no są, to jest ta muzyka. Szkoda, że to już tyle. To jest Yo-Yo Ma i Ennio Morricone, Cinema Paradiso. Miłość, numer 11 na mojej liście alfabetycznej, znaczy takiej, nie alfabetycznej, no tak, dobrze, kolejnościowej, takiej alfabetycznej. Wypisałem wartości. Co mamy najważniejszego, co mamy najcenniejszego? Ja to spróbowałem tak ukąsić, że wypisałem takie najważniejsze wartości. Z różnych, zrobiłem kompilację. Trochę dopisałem od siebie, niektóre połączyłem, wyszło mi 27 wartości. I tak będę robił, że będę, jak będą imieniny, nie, jak będzie 16 po 12, zaraz będzie, to będzie 16 piosenka na liście. I ta 16 wartość i odpowiadająca jej piosenka to jest Prawda i Van Morrison z ostatniej płyty. Trzy akordy i Prawda, tak się ten, tak jest ten tytuł. No, a niech się Państwo zastanowią, co jest dla Państwa najważniejsze, najcenniejsze. Może mieć wartościami, a może zupełnie jakoś inaczej. Nie chcę Państwu narzucać. No ja tak się przygotowałem akurat, a piosenki są warte posłuchania. No to Van Morrison teraz. The church bells ring. Because in the truth, Donnie again was king. I said, give me something that I can use. Because in the truth, shot a rhythm and blues. You know what to do. Got to play the blues. Three chords in the truth. And I woke up in the morning and I heard the good news. Three chords in the truth. A shatter rhythm and blues. Truth, cards and the truth. Hey, hey, shot a rhythm and blues. Hey, hey, hey, three cards and the truth. Shot a rhythm and blues. Three cards and the truth. Shot a rhythm. Van Morrison i trzy akordy i prawda. To jest podobna definicja muzyki country. Ktoś tak powiedział. No i ta prawda, numer 16, alfabetyczna lista wartości, którą ułożyłem, skompilowałem, trochę dodałem od siebie, połączyłem niektóre. Bo pomyślałem, że to jest być może odpowiedź na pytanie, co mamy najcenniejszego. Prawda? Albo może państwo mają jakiś inny klucz, to proszę bardzo. To są abstrakcyjne terminy, ale chodzi o to, żeby opowiedzieć o tym jakoś nieabstrakcyjnie może. Żeby było ciekawe. I no i takie do serca. To proszę bardzo, mam nadzieję, że przez minutę mi się uda. Mam list, bardzo dziękuję. Dzisiaj dostałem, wczoraj dostałem ten list, miałem imieniny i akurat to idealnie pasuje. Tak się zbiegło pięknie. Ronald to jeden z kręgów tajemniczonych naszych, znaczy z najbliższego kręgu słuchaczy, uczestników naszych spotkań w Trójce pod Księżycem. Jesteśmy na ty, korespondujemy ze sobą i Ronald pisze tak, hej, nadałem ci japońskie imię. Masz je po jednym z japońskich niszczycieli. Taki rodzaj okrętu wojennego. Z czasów II wojny światowej. To imię to Urakaze. Znaczy to wiatr nad zatoką. I to są japońskie znaki, które to oznaczają. Urakaze. Bo twoje audycje są jak spokojna zatoka, w której schronić się można podczas sztormu. Podpisany Ronald i też są znaczki. I ja jestem bardzo wzruszony i dziękuję. To bardzo piękny prezent. Będę to naprawdę, to schowam i w swojej tajemnej skrytce będę to tam trzymał. Ale chodzi o tę opowieść, chodzi o ten list, ale też chodzi o wartość. I ta wartość to tutaj 22 mniej więcej. No troszeczkę oszukałem, ale chciałem koniecznie, żeby to było, żeby to pasowało. 22 po, a tu na tej mojej liście numer 22 to jest wdzięczność, którą skojarzyłem z hojnością. I to będzie znowu piosenka Coena, ale śpiewana przez Stinga i przez The Chieftains. Oh, sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you've been traveling so long. Yes, you must leave everything that you cannot control. It begins with your family and soon it comes round to your soul. But I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your loneliness says that you've sinned. Oh, they lay down beside me, I made my confession to them. They touch both my eyes and I touch the jewel on their helm. If your life is a leaf that the seasons tear off and come down, they will bind you with love that is graceful and green as a stem. turn on the lights. You can read their address by the moon. And you won't make me jealous if I hear that they sweep your night. You want lovers like that, and besides, it will still be alright. Stinky, The Chieftains i, no, i piosenka Coena znowu. Co mam najcenniejszego? Takie pytanie. Zadawałem je także sobie. Ja szedłem drogą wartości, które wypisałem, tak jak Państwu już mówię. Mówiłem kilka razy. Naliczyłem ich 27. Wybrałem 3 najważniejsze. No tak, żeby nie było, no jak 3, to one coś znaczą. Jak byłoby więcej, to już właściwie nic. Wybrałem, zresztą powiem Państwu, jakie wybrałem, ale teraz mamy mniej więcej 27 po północy i na 27 miejscu tej listy, którą ułożyłem, jest życzliwość, która jest, jakoś koresponduje, jest połączona z wyrozumiałością. Taka wartość ukryta trochę może, ale bez życzliwości świat nie ma najmniejszego sensu, prawda? No to posłuchajmy. Myślę, że piosenka Artura Andrusa znakomicie tutaj pasuje. Taka wyrozumiałość dla ludzkich słabości i życzliwość dla ludzi tam jest. Idą sobie polną drogą tacy, którzy dużo mogą. Trąbka im do marszu gra. Dyrektory i prezesy łasę to na sukcesy. A tymczasem ja piłem w spale, spałem w pile i to jak na razie tyle. Hej, okej. Znak szczególny mam na ciele, wytatuowany. On ma rogi, gdzie ja mięśnie, jak ja schudnę, to on wklęśnie. Hej, okej. Piłem w spale, spałem chwilę i to jak na razie tyle. Hej, okej. Na co mnie tam do cholery, te zaszczyty, te ordery, rauty, gale i TP. Mnie do szczęścia nie potrzeba ani igrzysk, ani chleba. Ważne tylko, że piłem w spale, spałem w pile i to jak na razie tyle. Hej, okej. Znak szczególny mam na ciele, wytatuowany jeleń. Hej, okej. On ma rogi, gdzie ja mięśnie, jak ja schudnę, to on wklęśnie. Hej, okej. Piłem w spale, spałem w pile i to jak na razie tyle. Hej, okej. A najgorsi to są młodzi, świat przez młodych na psy schodzi. Żadnych marzeń, tylko pic. Syn studiuje medycynę, martwię się tym moim synem. Nie osiągnął nic. Nie pił w spale, nie spał w pile, życia już zmarnował tyle. Hej, okej. Dobrze, że choć na kolanie ma tatuowaną łanie. Hej, okej. Jak przykucnie, to jest hiena, jednak coś zostaje w genach. Hej, okej. W czasie studiów jego matka hienę miała na łopatkach. Hej, okej, okej, okej. Artur Andrus w najwyższej formie. Wspaniała piosenka, arcydzieło moim zdaniem. No i rzeczywiście, życzliwość i wyrozumiałość. Prawda, jest to tutaj, słychać było. Jedna z wartości takich ukrytych trochę. Trochę takich mniej ważnych niby, ale jakże ważnych. No dobrze, Darku drogi. Masz 27 wartości, jest pół do, no to jest 30. No i co teraz robisz? No i teraz sprytnie trochę Państwa oszukam. Nie mam 30, ale mam 3. No to może niechże tak będzie. I tu mam znowu coś, to jest już inny diapazon zupełnie. Duchowość, numer 3. Alfabetycznie to wyliczyłem. No i też zupełnie inna muzyka. No to posłuchajmy. Jako dzień spadasz na zdobycz. Ofiarą jestem ja i piórem z twojego skrzydła na wodzie rysuję świat. Posłuchaj jeszcze raz, tobie wiatr, oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, postać ci daj. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, wstawaj i walcz. Podobno pomagasz nieść ciężar, wszystkiego nie śmieci, o tak. Podobno mieszkasz tak blisko, najbliżej jak tylko się da. Posłuchaj jeszcze raz, tobie wiatr, oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, nie zwyciężony, hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, nie zwyciężony, hej, hej, wstawaj i walcz. Szarańcza pożera olbrzymów i woda tryska ze skał. I nic tu nie ma do rozumienia, wystarczy tylko posłuchać jeszcze raz, tobie wiatr. Oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, postać się daj. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, wstawaj i baj. Co mamy najcenniejszego? No takie pytanie jest głupia, Frant, ale trudne, prawda? Zwłaszcza jakby to nie miało być jeszcze abstrakcyjne, tylko jakby te abstrakcje przełożyć na opowieść. Co jest najcenniejszego? A nawet bezcennego? To co państwo wybierają? Ja mam taką listę całą wielką i zrobiłem sobie taki test. Wybrałem 3 wartości z tych, które wyliczyłem, wypisałem. Mogę państwu potem powiedzieć, ale nie chciałbym też narzucać i wywierać presji, to ja może potem powiem, a najpierw to pan Artur powie. Dzień dobry, panie Arturze, dobry wieczór. Dobry wieczór. Znowu nie mogłem wyłączyć radia przez pana. Jechałem samochodem, wróciłem do domu. Aha, dziękuję, postanowiłem zadzwonić, bo słuchając audycji pomyślałem właśnie o temacie, który pan poruszył. I doszedłem do wniosku, że dla mnie najważniejszy jest mój optymizm i pozytywne spojrzenie na świat. I jestem przez doświadczenie trochę jakby może zadufany w sobie, ale wiem, że to pomaga ludziom. I dzięki temu są w stanie inaczej spojrzeć na pewne rzeczy, które ich czasami przytłaczają, są trudne, a dzięki temu, że jestem w stanie coś powiedzieć pozytywnego i optymistycznego, trochę im inaczej ten świat pokazuje. Aha. Wie pan co, to jest bardzo bliskie mnie, to co pan mówi. Ja mam podobnie, z optymizmem mam problem trochę, myślę, ale próbuję i się staram. Ja jestem niepoprawnym optymistą, bym rzekł. W związku z tym często jakby wbrew sytuacjom pokazuje, że można inaczej, można dobrze się wszystko skończy i trzeba iść do przodu po prostu. Dziękuję panu bardzo. To pozdrawiam. Dziękuję za audycję i mam nadzieję, że nie będzie to co tydzień. Chciałbym trochę spędzić tej nocy sam ze sobą. No tak. Pozdrawiam, dziękuję. Pięknych świąt, panie Arturze. Również dziękuję bardzo, pozdrawiam. Skoro pan o optymizmie, to ja sięgam po tę swoją listę. To ciekawe, że numer 13, tak mi wyszło alfabetycznie, o optymizm. I jest taka piosenka, która tutaj się jakoś wpasuje w pańską opowieść pewnie. Ja powiem jeszcze o tych dwóch, o tych wartościach, które wybrałem. Dobrze? To jedna to jest oczywiście miłość, ale to ona jest poza konkurencją. I wybrałem jeszcze trzy. Jedna to szacunek, czyli coś bardzo wysokiego, jak sądzę. I twórczość też. Jedna z tych wartości jest właśnie taka trochę ukryta. Już właściwie tak wyszło w tej wliczance godzinowo-minutowej, że już o życzliwości mówiłem i graliśmy piosenkę Artura. Życzliwość i wyrozumiałość, to jest dla mnie ważne. Jak miałbym wybrać z tej długiej listy, to pewnie wybrałbym takie. No dobrze, ale teraz na pańską cześć i dla państwa w prezencie optymizm, czyli początek. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod szczopą pusz chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart. Dzień pachnie jak początek, po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. W końcu mam swój czas. Straszy nowy duch, już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. Nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam. Nie chcę iść pod wiatr, gdy 42 zaraz będzie po północy. No to 4 plus 2 to 6. Na mojej liście szóstka z tej listy wartości, którą sporządziłem, to jest harmonia. Ale no i to może byłby jakiś klucz taka do opowieści o tym, co jest najważniej, co mamy najważniejszego, co mamy najcenniejszego. Ale może państwo mają coś innego do powiedzenia zupełnie. Do tej pory te piosenki mówiły o duchowości, o hojności, wdzięczności, o optymizmie, o prawdzie, o życzliwości. No ale może jakoś inaczej da się powiedzieć albo napisać. No to ja zapraszam. 7tu@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Co mamy najcenniejszego? Co jest dla nas najcenniejsze? A może nawet bezcenne? No to tym razem szóstka z tej mojej listy alfabetycznej to jest harmonia. Posłuchajmy. Thank you. Harmonia. Ta wartość jest tutaj na tej mojej liście na szóstce. To jest przepiękna płyta. To jest Maria Sławek i Marcin Zdunik. Oni opracowali inwencję Bacha na skrzypce i wiolonczele. Takim wyszło. I to jest szósta inwencja. Harmonia. Prawda, prawda. Czy to jest takie trudne? Tak jakoś czuję, że tak. No ale może państwo tak do siebie trzymają te refleksje na temat tego, co najcenniejsze. Ale to też dobrze. Bo ja pomyślałem, jeszcze jest jeden klucz taki. Pewnie państwo teraz już rozpoczynają, może już rozpoczynają przygotowania świąteczne, kto wie. Może pakują prezenty, albo szukają gdzieś tam w internecie, albo martwią się, że te prezenty nie dojadą na czas i tak dalej, i tak dalej. I tutaj no, te prezenty to jest jakaś wartość, jakaś cenność i taka finansowa i taka emocjonalna, prawda? To pomyślam o tym, żeby to jeszcze jakoś przebić i powiedzieć o czymś jeszcze bardziej cennym niż te prezenty. Co mamy najcenniejszego, a może bezcennego? No ja poszedłem ścieżką wartości, które wypisałem i jakoś połączyłem z różnymi piosenkami, które przyszły mi do głowy. No i teraz może nadzieja. No tak by było, patrzę na zegarek, jakby tak tu zrobić tę układankę, dodać odpowiednie cyfry. No to by tak wyszło. Nadzieja. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb zdąży w ustach się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Zimny poniedziałek, gorącą stanie się niedzielą. Co niepozmywane, samo zmyje się. Nieśmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele. A tego, czego mało, nie będzie wcale mniej. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe, coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe, nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Pani Ewa jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo mi miło i słucham. No, ja bardzo cichutko usłyszałam pana przez telefon, ale mogę już się włączyć. Aha, świetnie, tak, znakomicie. Do rozmowy, którą pan dzisiaj prowadzi, do audycji. No to świetnie. No jest mi niezmiernie miło, że mam okazję już po raz trzeci wziąć udział w pana właśnie audycji. Bardzo się cieszę, dziękuję. A jeszcze to tylko przypomnę hasłowo, tak, parkinsoniści z Zielonej Góry. Ach, tak, pamiętam, oczywiście. Tak. No a jeszcze dużo, dużo punktów dostał pan dzisiaj u mnie za wybór piosenki Artura Andrusa, aha, którego uwielbiam. No to jesteśmy w jednej drużynie i w bardzo licznej zresztą. Dobrze. No i ja co bym pani chciała, powie? Dobrze, ja bym chciała powiedzieć, co jest dla mnie cenne. Tak się zastanowiłam i na pierwszym miejscu zapisałam sobie, że byłyby to relacje z innymi ludźmi. Uh-huh. I życzliwość dla nich, uh-huh, bo to traktuję w zasadzie tak samo. Uh-huh. Chodzi mi tutaj zarówno o relacje w rodzinie, jak i nie tylko z członkami rodziny. Myślę, że mam w miarę dobrze poukładane relacje z dorosłymi już dziećmi, 35-letnią córką, 33-letnim synem. No, czasami mamy odmienne poglądy na pewne sprawy. Staram się ich do czegoś stopniowo, jakoś delikatnie przekonać. No na przykład w odniesieniu do syna mam czasem inne podejście albo inny pogląd na temat, jak należy postępować z 3,5-letnią ich córką, a moją wnuczką. No tak, to rozumiem. Ale to no, takie naturalne. Mam bardzo dobre relacje z moją mamą, właśnie chorą na Parkinsona od 13 lat, ale te relacje były przez całe życie bardzo dobre. Mam dobre relacje z mężem, choć czasem coś zaszwankuje, ale jeden jedyny powód, który się pojawia i przy takiej refleksji później wynika z komunikowania się. Mhm. Niewłaściwego, moim zdaniem. Mhm. No, to parę przykładów mogłabym przytoczyć, ale nie o to chodzi. Po prostu jednak kobiety i mężczyźni różnią się w komunikowaniu pewnych spraw i w odbiorze pewnych komunikatów. Jest jakaś książka autorki, nie pamiętam, ale jej tytuł brzmi Ty nic nie rozumiesz, a podtytuł właśnie mówi kobiety i mężczyźni w procesie komunikowania się. Tak. Także no trochę inaczej, tak? I pewnie postrzegamy świat i pewne sprawy komunikujemy, a gdyby ten sposób komunikowania się był troszeczkę inny, to naprawdę można by było uniknąć wielu zupełnie niepotrzebnych konfliktów. A ma pani jakąś radę, jakieś przesłanie? No trzeba by było coś na ten temat poczytać, albo tej drugiej stronie coś powiedzieć, a czasami do czegoś samemu się przyznać. No tak. To ostatnie jest trudne. No jest trudne, ale możliwe. Jest wykonalne. Aha. No mamy z koleżanką, w zasadzie mam dwie przyjaciółki i z nią mamy taki komunikat między sobą, że kobiety się lepiej dogadują. Aha. I no mam tutaj akurat przykład, że właśnie z dwiema przyjaciółkami dogadujemy się bardzo dobrze, rozumiemy się. Choć mogę powiedzieć, że w mojej już 37-letniej pracy lepiej dogadywałam się z mężczyznami. No a może też się tak właśnie układało, że częściej pracowałam w jakichś zespołach męskich, czy męsko-damskich, ale z przewagą mężczyzn. I pani się nauczyła tego języka, jak rozumiem, męskiego. Tak, bo to są różne języki w gruncie rzeczy, prawda? No pewnie w jakimś stopniu tak. No, ale trochę inaczej komunikuje się mój mąż. Pracuje w innej branży, tak, no ale też mamy już za sobą 37-letni staż bycia razem, no więc w zasadzie można by było spodziewać się lepszych rezultatów w tym wzajemnym komunikowaniu się. No tak, ale ćwiczenie czyni mistrza, chociaż to jeszcze no, rozumiem, że jeszcze trzeba poćwiczyć trochę. No pewnie tak, ale na pewno trzeba sobie wzajemnie pewne rzeczy mówić bez zbędnych emocji, zupełnie spokojnie lub wręcz powiedzieć, a ja zrozumiałam to tak i tak. Albo co przez to rozumiesz. I okazuje się, że niekiedy właśnie rozumiemy przez to coś, zupełnie coś innego. No i jeszcze parę słów o życzliwości dla innych. No, czasem mówi się o tym, że Polacy są, mają taką zawiść, tak, która byłaby przeciwieństwem życzliwości. Taka bezinteresowna zawiść. A w takich momentach, kiedy słyszę te słowa, to mogę powiedzieć, jestem wyjątkiem od tej reguły. Naprawdę. Nie zazdroszczę ludziom, wręcz cieszę się z ich sukcesów. No na przykład z sukcesu Olgi Tokarczuk, no byłam wręcz w niebo wzięta. I w którejś audycji, dosłownie parę dni temu, komentował w Szkiełku, tak, na TVN-ie, jakieś tam wydarzenia z dnia, no, z polityki bieżącej, pan Dałkrzewicz. No i powiedział o tym, że ma takiego sąsiada na Mazurach, który zawsze jest niezadowolony. I w momencie, kiedy kilkanaście lat temu poinformował go, że Wisława Szymborska zdobyła Nobla, to on mówi, tak, a w jakiej dziedzinie? No z literatury. O, mogłaby z fizyki. To we mnie czegoś takiego absolutnie nie ma. Naprawdę potrafię się cieszyć tym, co mi dobrego przynosi życie i potrafię się cieszyć z tego, co innym dobrego przyniosło i jeśli jakieś sukcesy lub małe nawet takie sukcesiki w życiu codziennym osiągnęli. Dziękuję pani serdecznie. Dziękuję. Pozdrowienia dla pani, dla bliskich. Pięknych świąt życzę. No panu również. Dziękuję i pani. Redakcji Trójki, którą uwielbiam i od lat Dziękuję pani bardzo. Pozdrawiam. Pozdrawiamy jako redakcja Trójki w osobach trzech. Pani Halina Leszczyńska, która realizuje program, i Wiola Myszkowska, która jest wydawcą tej audycji. Wojtek Osowski, ale on jeszcze tam coś dłubie w komputerze na razie. Jest po treningu szermierki. My jest mistrzem, państwo wiedzą pewnie już. No dobrze, to teraz trochę tam się te czasy tutaj przemknęły. Ja dbałem o to, żeby to tam było jakoś, tam jakiś kod minutowo, ale dajmy temu spokój. Przygotowaliśmy taką piosenkę, to jest jedna z moich ukochanych piosenek i ona jest o życzliwości, a nawet chyba wyżej tutaj, to jest wyższe C, bo to jest empatia, solidarność i to jest piosenka dla Auvergnaka i to jest Georges Brassens.